VN-boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse en de Britse autoriteiten roepen hun burgers op om niet meer naar de internationale luchthaven van Kabul te gaan. Amerikanen en Britten die al bij de toegangspoorten rond het vliegveld zijn, moeten daar onmiddellijk vertrekken en op een veilige plaats nadere berichtgeving afwachten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een hoge kans op een terroristische aanslag in de Afghaanse hoofdstad. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou landgenoten hebben afgeraden naar de luchthaven van Kabul te komen. Bij een schietpartij in Dordrecht zijn twee politieagenten gewond geraakt. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast, waarbij meerdere mensen schreeuwden, tegen auto's schopten en spullen tegen deuren gooiden. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten, ook door de agenten. 3 mensen zijn aangehouden, 1 van hen is ook gewond geraakt. Een Amerikaans hof heeft de doodstraf van kerkschutter Dylan Roof in stand gehouden. De 21-jarige Roof schoot in 2015 9 leden van een zwarte kerk in Charleston dood. Hij werd daarvoor ter dood veroordeeld, maar ging tegen dat vonnis in beroep. Volgens zijn advocaten had Roof niet zijn eigen verdediging mogen doen, omdat hij psychische problemen had. Dat argument werd door het hof van tafel geveegd. Roof kan nog verder procederen, onder meer bij het Hoge Rechtshof. In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 11 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad en trof daar de overleden persoon aan. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden. De toedracht van het schietincident wordt onderzocht. Het weer. Vannacht bewolkt en lokaal motregen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Welkom bij Focus. Ook vannacht geluid uit het archief van de jaren 80. Ik neem je mee naar het geschiedenisprogramma Het Spoor van de VPRO. Vannacht hoor je een portret van huisarts Ben Polak. In de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet. Na de oorlog werd hij CPN-raadslid en wethouder in Amsterdam. Een portret van deze man die zijn afkeer tegen het geloof nooit over stoelen, onder stoelen of banken schoof. U luistert naar de VPRO via de zender Radio 1. Dit is tot 7 uur Het Spoor. VPRO-verslaggevers volgen met ooggetuigen van de geschiedenis Het Spoor terug. Op de lagere school wist ik eigenlijk al dat ik dokter wou worden. Hoewel ik geen enkele voorstelling van de werkelijke inhoud daarvan had. Dat krijg je pas als je het doet. Ik kan ook niet zeggen waarom, maar ik denk dat die pastoorfunctie van mijn vader en het hulpverleningsaspect dat daarin zit een invloed gehad heeft. En ik heb ook het gevoel dat ik mijn huisartsenwerk ongeveer deed zoals hij pastoor was. Ben Polak. Hij heeft van 1948 tot 1978 een van de grootste huisartsenpraktijken van Amsterdam. Met maar liefst 5000 patiënten. Die bestaat voor een belangrijk deel uit schrijvers, journalisten en kunstenaars. Kortom, een praktijk voor de linkse intelligentsia. Ben Polak, de huisarts van Toe Amsterdam. Naast zijn werk heeft hij zich ook altijd met politiek bezig gehouden. In de jaren 30 is hij actief in de antifascistische studentenbeweging, de Antifa. Tijdens de oorlog zit hij in het verzet. En na de oorlog is hij eerst raadslid en later wethouder voor de CPN in Amsterdam. Van 1956 tot 1960 vertegenwoordigt hij die partij in de Eerste Kamer. Vandaag in het spoor terug een portret van Ben Polak, zoon van een rabbijn, in 1913 in Nijmegen geboren. Mijn ouders hadden 9 kinderen. En ik was een nakomertje na 13 jaar Daarom heet ik ook Benjamin. Overigens ten onrechte, want er is nog een jongen nagekomen. En de andere kinderen waren de deur uit. Maar er was een intens contact. Ja, tussen de hele familie? Tussen de hele familie, ja. Uw vader was rabbijn. Wat voor milieu moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor omgeving groeide u op? Goed gevoede Joodse kleinburgers. En ja, naar mijn gevoel had Joods godsdienstige element eigenlijk overwegend een karakter van gebruiken en gewoontes en niet van echte religieuze inhoud. En ik herinner me een boek van een rabbijn of een operabijn die eigenlijk zei, en dat zei de theoreticus Agatha om ook, je bent een goede Jood als je je aan alle geboden en verboden houdt. En of je het begrijpt of niet, en wat je erbij denkt, doet er geen bal toe. En Agatha Am, die theoreticus van het sionisme en van het Joodse nationalisme, die zei, de buitenkant, de bolster, is veel belangrijker dan de pit. De buitenkant zijn de gewoontes en de geboden en verboden. Waar moest u zich zo aan houden als klein? Nou, dat je bijvoorbeeld als kind op de middag van de Shabbos, van de rustdag, de zaterdag, niet op straat mocht spelen. Eigenlijk ook geen wandeling van betekenis mocht maken. Thuis van alles niet mocht. Dat is wat er voor mij aan vast zat. En inhoudelijk volstrekt niets. U werd dus vrij streng opgevoed? Ja, heel aardig, maar die voorschriften die zijn er. Je moet je aan alle voorschriften houden. Dus ik ging 3 keer per dag naar shul. Dat is dus shulen, bij de Joden valt leren en die godsdienstige activiteiten vallen over elkaar. Shul is kerk. 3 keer per dag, minstens 2 keer per dag. Ja, dat zijn van die ingeslepen gewoontes en zo is de wereld nou 1 keer. Maar zodra ik er onderuit kon, ben ik ermee opgehouden. Maar leefde u daar in Nijmegen ook echt in een Joodse gemeenschap? Wel en niet. We hadden veel niet-Joodse contacten. Ook mijn vader. Hij doseerde Hebreeuws aan het gymnasium. En dat was een facultatief vak op het gymnasium. En hij doseerde taalmensen van de katholieke universiteit, ook over Hebreeuws. En hij had heel veel contacten buiten de Joodse sfeer. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van de ouderraad van mijn lagere school. En secretaris van de vergadering van voorzitters van ouderraden in Nijmegen. Van het openbaar onderwijs. En uw moeder, wat deed uw moeder? Mijn moeder was van oudsher socialiste. Die liep op de 19e, dus ongeveer 1890, in Winschoten achter Troelstra aan. En ja, die moest zich wel voegen in dat burgerlijke milieu van rondom mijn vader. Maar dat heeft ze nooit van harte willen doen. Waar bleek dat uit? Ja, uit de recalcitrante houding zou je bijna kunnen zeggen. En toen mijn vader overleden was, hebben mijn jongere broertje en zij en ik ons ook heel snel losgemaakt van dat milieu. Maar dat was niet meer in Nijmegen. Wanneer is uw vader overleden? In 1925, toen was ik 12. En toen zijn we een paar maanden later naar Den Haag verhuisd. Dat was een emancipatie van die Joodse gemeente, de Kille, in Nijmegen. Uw moeder wou weg bij de Joodse gemeente uit Nijmegen en ging daarom naar Den Haag. Wou het milieu weg, ja. En na een jaar heb ik gezegd dat ik atheïst was en er niets meer mee te maken wou hebben. En mijn broertje had daar enige moeite mee, die deed daar langer over. En mijn moeder was er blij mee en die deed er vrij gauw aan mee. En een oudere broer die probeerde ons nog op het goede pad te houden, hoewel hij zelf er al lang vanaf was. Maar u zei op uw 13e al dat u er niet mee in geloofde? Ja, zeker. Ik zei op mijn 13e dat het een waanconstructie was. En die opvatting heb ik nog. U praat er vrij makkelijk en vrij snel overheen, hè, dat uw vader is overleden toen u 12 was. Ik was erg dol op mijn vader. Ja. hele warme man, die ook zeer geliefd was in zijn pastoorfunctie. Mm-hmm. En het was een hele klap dat hij acuut dood was. Dat was de eerste keer dat ik, of misschien niet echt de eerste keer, ik kende maar vaag nog een vriend van de familie die overleden is. Maar bij mijn vader heb ik dus heel sterk beleefd, nou kan je nooit meer hem zien of met hem praten. Heeft dat invloed op u gehad, op hoe u zich daarna ontwikkelde? Nou, een hele verdrietige periode gehad. Dus in 5-26. Maar toen kwam er ineens een heel ander leven daar in Den Haag. Dus dat heeft geholpen om er doorheen te komen. Kunt u wat vertellen van dat leven in Den Haag? In hoeverre was dat anders? Het gymnasium heb ik als buitengewoon plezierig beleefd. Dat was een heel hoog niveau school. En daar kwam een publiek en een milieu waar ik eigenlijk niet thuis hoorde. De zeer rijke en de zeer ontwikkelde. En ik heb het gevoel dat meer dan de helft van mijn mensen die ik me herinner, hoogleraar zijn geworden. En een hele hoop mensen, daar werden politici en minister en ambassadeur en topfuncties. Dat is een kweekschool van leidende figuren geweest. Maar de sfeer was bijzonder prettig en bijzonder liberaal. En daar heb ik veel plezier van gehad. Op dat gymnasium stelde u zich op een gegeven moment al links op, hè? Mijn moeder, ik moet het zeggen, het milieu van mijn moeder, dat was een man, een soort Jood, zoals je het in de Stürmer getekend vindt. En het was een hele geslaagde zakenman. Een patserige figuur, vind ik. Een rijke kerel met een dikke sigaar in zijn kop, waar we eigenlijk niet van hielden. Maar die hoorde tot dat hele milieu van een zuster van mijn moeder, die getrouwd was met een leraar aan het gymnasium, een vooraanstaande man. En die man hoorde tot dat milieu. En die had een broer die we langs die weg leerden kennen, en dat was een communist. En die heeft invloed op ons uitgeoefend. En daarna, toen ik student werd in 1933... toen kwam ik in de Nederlandse Sionistische Studentenorganisatie. Dat is de jongere organisatie van de Nederlandse Zionistenbond. In die Zionistenbond was mijn zwager penningmeester van het hoofdbestuur en mijn oom lid van de bondsraad. Dus zo hoorden we in dat milieu. En ik kwam in die Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie onder invloed van een groep die weer helemaal onder invloed was van de linkse Poolse, Zionistische, maar ook socialistische beweging. De POA leidt Zion. En die hebben mij geschoold in het marxistische denken. En aan het eind van dat eerste jaar, lid van de NZSO, moest je een soort speech houden om als lid te worden toegelaten. En ik heb daar in die speech de stelling verdedigd dat het ideaal van de Zionistische beweging, dus een eigen staat in Palestina, nooit bereikt zou worden in samenwerking met het Engelse imperialisme. Dat hoopte zij, de Balfour-declaratie zei dat ook. Toen ben ik om die reden eruit gegooid. Niet aangenomen en eruit gezet. Terwijl in 1948 zonneklaar is gebreken dat ik in 1934 gelijk had gehad. Want ze hebben hun ideaal moeten bevechten tegen de Engelsen. En niet met de Engelsen. Maar ik was 14 jaar te vroeg als 19-jarige of 20-jarige voor het politieke inzicht van de leiding van de NZB. Waaronder mijn familie. U wist al heel jong dat u arts wou worden. Ja, heb ik altijd gewild. Ik kan ook niet zeggen waarom, maar ik denk dat die pastoorfunctie van mijn vader en het hulpverleningsaspect dat daarin zit een invloed gehad heeft. En ik heb ook het gevoel dat ik mijn huisartsenwerk ongeveer deed zoals hij pastoor was. Dat we daarin overeenstemmen. Op de lagere school wist ik eigenlijk al dat ik dokter wou worden. Hoewel ik geen enkele voorstelling van de werkelijke inhoud daarvan af. Dat krijg je ook pas als je het doet. Ja. Kinderen spelen doktertje, dat heeft u dus ook gedaan. Hm? Ik zeg, kinderen spelen doktertje, dat ja, heeft u dus ook gedaan. Ja, heb ik ook gedaan, jazeker. Daar herinner ik me zelfs aspecten van. Met het dochtertje van de fietsenmaker op de hoek. En de daarbij horende kwaaie moeder. Ja, wat deed u dan precies? Nou, dat weet ik niet meer, maar zoals gebruikelijk. Exploratieve handelingen. U had een onderzoekende geest, heel jong. Ja. Ja, ja, inderdaad. Als Ben Polak in Leiden bezig is met zijn medicijnenstudie, raakt hij betrokken bij de antifascistische studentenbeweging. Wij hadden in Nederland een antifascistische studentengroep. Dat noemden we ook de Antifa. En die heeft vanaf 1933 actie gevoerd voor inzicht in wat Hitler betekende. En de dreiging van Hitler. Maar iedereen die dat verkondigde was een roepende in de woestijn. Het minste standpunt was, gaat u maar lekker slapen. En een veel verdergaand standpunt was, laat ze maar een... het is goed tegen het bolsjewisme. Daar was het ook tegen bedoeld. Maar wat deed u daartegen in die tijd? Ja, alleen roepen in de woestijn, preken, politieke vergaderingen hebben, mensen toespreken. En ik ben al vroeg, nadat ik niet was toegelaten in de zionistische beweging, naar de communistische kant overgegaan met een groep van ongeveer 30 jongeren om me heen. Bent u toen ook partijlid geworden? Ben ik ook partijlid geworden. In 1934, denk ik, maar ik kan me wel een jaar vergissen. Hoe beschouwde u in die tijd de negatieve berichten over de Sovjet-Unie, die ook wel uit vrij socialistisch linkse hoek kwamen? Ja, die beschouwde ik als contrapropaganda van het georganiseerde kapitalisme. Eenvoudig, überhaupt niet de moeite waard om naar te luisteren. Hoe kwam dat? Dus u was toch een intelligente jongen in die tijd? Jawel, jawel, maar dat was helemaal niet duidelijk toen. Als je dus de maatschappijtheorie over die klassemaatschappij en de klassevijandschap hebt, dan heb je geen reden om van de klassevijand iets aan te nemen. Maar er kwam, dacht ik, ook wel kritiek op hoe het in, zeker wat verderop in de jaren 30, op hoe het in Rusland ging, bijvoorbeeld uit sociaal-democratische en anarchistische kringen. Ja, maar de sociaal-democraten werden door ons toen opgevat als hulptroepen van rechts. Ja. En als je ziet hoe ze in de Weimarrepubliek, of je dat niet actief, maar door deze houding meegewerkt hebben aan de ondergang daarvan, dan kunnen die mensen niet als bondgenoten beschouwd worden. Blijft over de anarchistische hoek. Ja, en die telde in onze gedachtengangen niet mee, omdat het anarchisme onaanvaardbaar was. En omdat je dacht, dat komt voort uit hun anarchistische instelling. Was het een soort geloof, dat communisme? Gelooft u ook in een revolutie bijvoorbeeld? Ja, ik beschouw het niet als geloof. Ik was overtuigd. En ik ben in bepaalde opzichten nog overtuigd dat het gedrag van de mensen door hun sociale omstandigheden, gegeven hun biologie, bepaald wordt. Dat het rottige gedrag van de mensen ten opzichte van elkaar, agressie en economische onderdrukking enzovoort, dat dat op deze manier mede bepaald werd. Dat je dat nooit kon veranderen door te preken van je moet een beetje aardiger zijn, maar dat je dat alleen kon veranderen door de omstandigheden zo te veranderen dat ze zo niet hoefden te zijn. En dat daarvoor een maatschappelijk geweld nodig was, want dat degenen die er voordeel van hadden en die de macht hadden, dat nooit zouden prijsgeven. Even terug weer naar die 30e jaren. Op een gegeven moment, eind jaren 30, komt er een verdrag tussen Stalin en Hitler. Voelde u zich niet verraden door het beloofde land? Ik beschouwde dat als een zet van de kant van de Sovjet-Unie. Ik zag dat niet zo persoonlijk als Stalin en Hitler, om de dreiging uit het oosten althans voorlopig af te wenden. En dat is ook gelukt. vanaf dat vandaag tot juli 1941. En dat Stalin het gevaar onderschat heeft, is een fout van hem, en dat doet aan dit principe niet af. U vindt nu niet dat u destijds verkeerd dacht? Nee, vind ik niet. U verhuist op een gegeven moment eind jaren 30 van Leiden naar Amsterdam. Ja, ik was... Mijn eerste grote vriendin was Emmy Andriessen. Dat was een bekende fotografe in Nederland. Mm-hmm. En die ging in 38 van Den Haag naar Amsterdam. En eigenlijk ben ik daarover zonder succes achteraan gegaan. Ja, u was verliefd? Ja, zeer, ja. Maar zij was niet verliefd op u? Niet meer, nee. We kenden elkaar vanaf 1947... als 14-jarige, maar toen was het voorbij. Maar u hebt vrij snel een nieuwe liefde gevonden in Amsterdam. Altijd weer, ja. Ja. Maar een waar u ook mee getrouwd bent? Pim Eldering. Daar ben ik in 40 mee getrouwd. Maar die heb ik in 38, 39 dus leren kennen. Dat wil zeggen nader leren kennen, want ik kende haar al een paar jaar uit de Antifa. Een kameraad? Ja. Bent u getrouwd nadat de oorlog in 40 is uitgebroken? Ja, wij vonden trouwen van geen enkel belang. Maar ze was zwanger en ze is in augustus 40 bevallen. En we dachten dat het misschien nuttig zou zijn als bescherming om gehuwd te zijn. Zuivere mariage de raison. Hoe bedoelt u als bescherming? Tegen de Duitsers. Ik ben ook daardoor tot mijn arrestatie beschermd, niet weggevoerd. Gemengd gehuwde Joden werden oorspronkelijk niet weggevoerd. Ze waren wel van plan dat op den duur te doen. Schließlich müssen alle Juden weg. Dat heeft een SD'er tegen mij gezegd toen hij zag dat ik gemengd gehuwd was. U bent niet alleen getrouwd in de oorlog, heeft niet alleen een kind gekregen in de oorlog, maar bent twee. Ook twee kinderen gekregen, ja, in de oorlog. Ook nog één in 42. Ja, maar u bent ook nog afgestudeerd in de oorlog. In 41 ben ik als laatste Jood aan de Universiteit van Amsterdam arts geworden. Maar toen mochten Joodse artsen alleen Joden behandelen. En ik behandelde dus Joden en mensen die zich van de Duitsers niks aantrokken en onderduikers van allerlei slag. Ja. U was actief in het communistische verzet? Ja, in het studentenverzet, in het communistische verzet, ja. De waarheid, daar schreef ik ook voor, de Vrije Katheder, dus een linkse intellectuele verzetsblad. Mijn echtgenote zat daar in de redactie. En verder deed ik hulpwerk en politieke scholing. Dus groepen onder verzetsmensen scholen in politieke standpunten. En ik werkte als assistent in het Nederlands-Israëlitisch ziekenhuis. Dat was op de Nieuwe Keizersgracht. En later, toen de Joodse invalide ontruimd is, toen al die mensen vermoord zijn, toen werd in de Joodse invalide dat ziekenhuis overgeplaatst. En in dat Joodse invalide gebouw ben ik in oktober 1943 gearresteerd wegens hulp bij poging tot ontvluchting. Toen kwam er een SS-kolonel en die moest ik aanwijzen, mensen die weg moesten. En toen heb ik iedereen aangewezen als te ziek om weg. En ik heb een paar mensen gewaarschuwd dat ze gevaar liepen. En daarvan is één, heeft een poging tot ontvluchting gedaan. Die is gepakt en mishandeld en die noemde mijn naam. Toen ben ik gearresteerd en naar de Schouwburg gebracht. Dat was toen de gevangenis, doorgangsgevangenis voor Joden. En ik heb eerst ontkend die hulpverlening. Ik heb gezegd, ik was de dokter van die mensen. En dan ben je toch eigenlijk verplicht om ze te zeggen, hé, er wordt naar je uitgekeken, hè? Dat kan toch niet anders? Nou, die vent die mij ondervroeg was een onervaren jonge man. En die accepteerde dat, maar op 2 november, toen kwam hij terug, liet mij roepen en zei bekennen. En toen dacht ik, ik ga geen debat beginnen met die rotzak. Ik beken en ik vlucht vannacht. Dus ik heb bekend, in die zin moest ik bekennen dus. En ik was van plan te vluchten. En net bij het ochtendkrieken van de 3e november... kwam de SD de hele Schouwburg ontruimen. Want er waren geen Joden meer, dit waren de laatste Joden... dus ze konden ermee ophouden. En terwijl ze aan het ontruimen waren... ik had ondertussen, mocht ik me vrij in het gebouw bewegen... omdat ik dokter was en kon ik mensen behandelen. En ik had het hele gebouw verkend. En terwijl ze dus aan het ontruimen waren... ben ik via, het doet er eigenlijk niet toe... via een weg die ik verkend had, ben ik over het dak ontsnapt. Toen ik op het dak was... kon ik de SD op straat zien lopen. Maar mij hebben ze gelukkig niet gezien. Toen ben ik om de hoek... aan de achterkant... door met een schildersladder... die hangen dus zo mooi met zo'n boogje aan de dakgoot. En daar ging er toevallig in... ergens naar binnen geklommen. En die vent die daar werkte... wou niet dat ik daar bleef. Ik zei, mag ik hier blijven tot het donker is? Maar dat wou die niet. Nou, toen ben ik op straat gegaan. Maar ik droeg een ster... Maar ik had papieren bij me als een gewone Jood die gemengd gehuurd was. En ik was niet een bekende figuur. Dus als een SD'er mij was tegengekomen... had ik mijn papieren laten zien en was ik waarschijnlijk ontsnapt. Nou, en zo ben ik dan overgegaan naar een onderduikleven. En ik ben heel goed terechtgekomen. Maar ik zat op een kamertje uit het raam te kijken. Dat wil zeggen versluierd raam... En na 2 dagen heb ik gezegd, ik ga weg, ik wil zo niet leven. Er zijn mensen die jaren zo gezeten hebben. Hoor. Op een kamertje zonder eruit te komen. Mijn zuster heeft in de hanenbalken van een kerk gezeten. 3 jaar met haar man. Er zijn mensen die konden dat. Ik ben dus een zwervend bestaan door Amsterdam gaan leiden. Bij vrienden en kennissen. Een paar dagen gelogeerd en dan weer ergens anders heen. En ik heb eigenlijk... Dat klinkt krankzinnig, daar heb ik ook wel negatieve gevoelens over. 1,5 jaar van november 1943 tot de bevrijding, dat is 1,5 jaar... een acceptabel, soms plezierig leven gehad. Ik ben direct na de bevrijding gaan waarnemen in een huisartsenpraktijk. Van een collega, waar ik ook wel nachten had doorgebracht... dus onderdak had gevonden. En die moest voor zijn dienst opkomen. Dus die ging bij de marine als arts. Ja. En in die tijd heb ik zijn praktijk waargenomen. Het was heel interessant, dat was weinig huisartsenwerk... En hij was vooral controlearts voor de ziektewet. Voor de Raad van Arbeid die toen ook nog de ziektewet voor een deel uitvoerde. En daar heb ik een groot stuk van het ziektewetwerk geleerd. En in die tijd werd ik lid van de noodgemeenteraad. En aan het eind van dat jaar, 45, 46... werd ik lid van de wettelijk gekozen gemeenteraad... en meteen wethouder van Amsterdam. En toen ben ik dus tot eind 48 lid van het college van burgemeester en wethouders geweest. En dat heb ik met veel plezier gedaan, maar meteen geleerd dat dat niets met grote politiek te maken had. Wat deed u dan zo alle dag? Oh, ik had een enorme portefeuille de gemeentebedrijven. En ik was zeer geïnteresseerd gewoon in de technische en bestuursproblemen van elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening, watervoorziening, gemeentelijk vervoer en nog een reeks bedrijven. En ik had 13 directeuren die daar dus aan het hoofd van die bedrijven stonden en met wie ik over die problemen moest praten en vervolgens de daaruit voortvloeiende regelingen verdedigen voor de gemeenteraad. Terwijl Ben Polak wethouder voor de CPN is... is zijn vrouw Pim Eldering hoofdredacteur van het linkse blad De Vrije Katheder. Ook zij is lid van de CPN. Maar ze wordt uit de partij gegooid als er een conflict rond het blad ontstaat. Toen de Vrije Katheder niet bereid was om de partijlijn te volgen. Toen heeft de CPN de partijleden uit de Vrije Katheder-redactie teruggetrokken. En daar is zij onder de wielen gekomen. Maar dat uw vrouw uit de partij werd gezet, was voor u geen aanleiding om er zelf ook uit te stappen? Nee, dat kon ik goed scheiden. En dat vond uw vrouw ook niet erg? Nee, geen spoor, nee. We waren heel zelfstandig ten opzichte van elkaar. En ik vind ook dat dat moet kunnen. Maar hoe vond u het in die tijd dat er op zo'n manier met partijleden werd omgesprongen? Stomzinnig. Maar ik vond ook dat ze beneden hun niveau werkten. En dat hebben ze me ook zeer kwalijk genomen toen ze mijzelf eruit gezet hebben. Toen heb ik gezegd dat die beschuldigingen van de Russische regering tegen Joden, die politici zouden, Joodse artsen die politici zouden hebben vermoord, dat dat onhoudbare standpunten waren. En toen hebben ze daarnaast gezegd dat ik gefractioneerd had. Fractioneren is dus buiten de partij toestemming om met anderen gesprekken houden en eventueel beslissingen nemen. Want ik had bij Jan Romein thuis met Mijk de Zwaan en de Van het Reves en Lucas van der Land over antisemitisme in de Sovjet-Unie gepraat. En toen had ik nog verdedigd dat dat niet bestond. Dus ik had heel netjes partijlijn daar ingenomen. En desondanks hebben ze dat je hebt gefractioneerd. En bovendien ben je verraderlijk tegen de Sovjet-Unie uit. Maar u bent later weer terug. Hetzelfde jaar, want dat heb ik dus beschouwd als zij zijn stomzinnig. En daar komen ze op terug. Ja. Maar mijn activiteit is toen heel veel afgenomen. Ja. En ik ben alleen nog toen van 56 tot 60 Eerste Kamerlid geweest. Maar waarom bent u teruggegaan nadat omdat u ik vind dat in beginsel ze gelijk hadden. En dat een zaak waar die gelijk heeft niet bedorven wordt door een stel stommelingen. De zaak was belangrijk en niet die mensen. Die beschouwden zich als incompetent. Maar is het dan niet toch een soort persoonlijk geloof van u? Het is daardoor geen persoonlijk geloof, nee. Ik geloof dat de opvatting over de maatschappijstructuur en de manier waarop je veranderd moet worden, die kun je scheiden van je waardering van de mensen die in de praktijk bezig zijn te proberen dat uit te voeren. Maar als je overal ziet dat mensen die met die opvattingen bezig zijn en uit naam van die opvattingen allerlei dingen doen, eigenlijk dingen doen waar u het niet mee eens bent, dan houdt u toch aan die opvattingen. Het ging mij om de zaken en niet om die mensen. En die zaak was belangrijk en die mensen waren onbelangrijk. Maar op een gegeven moment bent u toch uit die partij gegaan, hè? U bent nou geen lid van de CPN meer. Ik ben eigenlijk sinds ik geen lid meer voor de CPN was van de Eerste Kamer, in de daaropvolgende periode van de partij vervreemd en geen lid meer. Ja. Hoe is dat precies gegaan? Technisch is het gegaan doordat ik geen contributie meer betaalde en niet meer contact zocht. En inhoudelijk kreeg ik steeds meer kritiek op de bekende of beruchte aspecten van de Sovjet-samenleving en van de wat men dan samenvat onder de terreur tegen iedereen die niet voldeed aan de officiële normen voor gedrag in de maatschappij. En ik bleef toch in mijn hart aanhanger van de maatschappijleer die eraan ter grondslag ligt. En ook van de grondgedachte van de communistische partijen in West-Europa en ook in een aantal landen die voor hun bevrijding gevochten hadden tegen de koloniale machten of daarmee bezig waren. Ik blijf het toch een beetje onbegrijpelijk vinden dat eerst in 47 of 48 uw vrouw wordt uit de partij gezet, u blijft erin, u wordt er zelf uitgezet, u mag weer terugkomen, u gaat er ook weer in. En zelfs nadat u het dan een beetje laat lopen, dat hij toch aan die ideeën maar blijft vasthouden en maar blijft zeggen dat is belangrijker dan wat de personen doen. Maar wat de personen doen is toch ook heel belangrijk? is belangrijk, maar het andere is belangrijker. Ik geloof niet dat ik dat verhaal nu nog eens een keer hoef te herhalen. Als iemand het niet begrijpt, dan moet ik dat accepteren. Voor mij is de wereld- en maatschappijbeschouwing en de solidariteit met de door mij aangeduide groepen de beslissende reden om dit te doen. Bovendien kan ik voor geen enkele politieke groepering in één van de westelijke democratische landen echt sympathie opbrengen, omdat ze onvoldoende, of helemaal niet, of onvoldoende solidair zijn met de onderliggende bevolkingsgroepen. Dat u in de periode voor de oorlog, dat uw familie een hele hechte familieband had, ook die veel oudere broers en zussen van u. Is dat na de oorlog ook zo gebleven? Toen was de helft dood. Eén zuster en twee broers en vier, zes en zes kleinkinderen waren vermoord. Afgezien van verder afgelegen familie. Maar de familie ging heel plezierig met elkaar, maar zat ver van elkaar. Twee broers en twee zusters woonden in Israël toen, kort na de... Twee woonden er al en twee zijn verhuisd, die twee zusters, kort na de bevrijding. Dus toen was, hier in het land, was ik de enige die over was. Dus toen was praktisch van dat familieleven alleen wat over als je bij elkaar op bezoek kwam. Heeft u er ooit over gedacht bij de vorming van de staat Israël om daarheen te gaan? Nooit. Ik was dus een beetje zionistisch in mijn jeugd, in de gymnasiumtijd. Maar ik heb de invloed van de vormen in Israël altijd zo afschuwelijk geacht dat ik daar niet in de buurt voor woonde. Maar bovendien had ik geen enkele behoefte om hier weg te gaan. Ik vind dit een heerlijk land. En ik denk er niet aan. Ik heb er nooit ook maar in de verte aan gedacht om hier weg te gaan. In 1948 maakt Polak een einde aan zijn wethouderschap en begint zijn eigen huisartsenpraktijk. Einde 48, toen heb ik dus besloten om praktijk te gaan doen. En het was een praktijk waar veel linkse mensen in zaten, maar op den duur een heel groot deel van de kunstenaarswereld en verder alles van doodarm tot schatrijk. De praktijk is wel eens afgeschilderd als de praktijk waar Toet Amsterdam kwam. Ja, maar dat kan niet, want Toet Amsterdam is 800 of 700.000 mensen. Ja. En bij mij waren er 5.000. Ja, maar dan wordt gedoeld op een bepaalde elitaire groep. Ja, maar die was dus ook die elitaire groep, maar ook gewone mensen van elke komaf. Katholieke, protestanten, vrijgevochten mensen, communisten, maar werkelijk alle verscheidenheid. Maar merkte u dat in die, zeg maar, in die elitaire wereld dat het daar populair was? Ja, zeker. Natuurlijk merkte hij dat, maar niet ongevoelig voor de feitelijke omstandigheden om me heen. Een leuk verhaal is van een directeur bij de gemeente die van buiten hier kwam. En die mij kwam vragen, kan ik in de praktijk? En die toen elders vertelde, nou hoor ik er ook bij. Maar dat was hun opvatting, niet de mijne. Maar streelde dat uw ijdelheid niet? Natuurlijk ook, ja. Maar ja, het is leuk, zoiets. U bent een idealist. Dat idealisme, hoe verwezenlijkt u dat in een huisartsenpraktijk? Was u een ander soort huisarts dan de gemiddelde huisarts? Dat dacht ik wel, ja. Enerzijds door mijn kennis van zaken en mijn inzet. En anderzijds doordat ik gewoon als gewoon mens met gewone mensen omging. Was heel ongebruikelijk. De portier van het academisch ziekenhuis zei ook Ben tegen me. Niet omdat ik erom vroeg, maar dat ging zo. Er was een sfeer die niet is bij in de meeste huisartspraktijken. Nu is dat veranderd, hoor. Ja, maar behandelde u uw mensen ook echt anders? Nou, er was geen verschil tussen particulier en ziekenfonds. Behalve dat ze anders betaalden. En ik had veel tijd en aandacht voor de mensen. Maar met 5000 patiënten kunt u niet echt veel tijd voor de mensen gehad hebben. Nou, dat vergis je gewoon in. Maar hoeveel patiënten zag u nou per dag? In de allerdrukste tijd 80 per dag. Maar meestal dus, laten we zeggen, 50, 60. Maar je hebt niet voor alle patiënten veel tijd nodig. Er zijn een hele hoop dingen. Een huisdokter kan 80-90% van alles wat hij ziet zelf afdoen. En een hele hoop handelingen zijn korte routinehandelingen. Ik had mijn praktijk zo ingericht dat ik een spreekkamer had en 2 onderzoekkamers. En ik kon dus in 3 kamers mensen hebben. En neem nou even een moeder die met een baby komt voor controle. Die kon dus op dat dode gemak dat kind uitkleden. De assistente woog het kind en haalde eerst de kaart tevoorschijn. En dan hoefde ik maar kort met die moeder samen naar dat kind te kijken. En dan had ik niks anders te doen dan met die vrouw te praten over het kind en naar dat kind te kijken. In een paar minuten kon je een heel warm contact hebben en alle aandacht in die paar minuten helemaal daaraan geven. Iemand die voor een behandeling 2 keer in de week een injectie nodig had, die kreeg die injectie in een van die behandelkamers van de assistenten. Maar ik liep even binnen, maakte een praatje. Dus een hele hoop van die 60 of meer contacten bestonden uit hele korte, maar intense ontmoetingen. En aan de andere kant liet ik mensen met problemen vaak 's avonds een half uur komen om rustig met ze, los van allerlei dagelijkse beslommeringen, te kunnen praten. U heeft, geloof ik, tijdens de oorlog, heeft u ook al abortussen gedaan? Hè? Jazeker. Al voor de oorlog. Kastijn deed, die was toen al arts, deed abortus en ik assisteerde hem. Al voor de oorlog? Ja, in 1939 al. Ja. Ja, wij vonden dat dat moest kunnen. En toen deden we dat nog door de baarmoeder leeg te maken, echt. Ja, nu is die hele techniek veranderd. Maar toen niet. Ik gaf narcose en hij curateerde. Ja, toen al. En die heb ik in de oorlog veel gedaan. Veel van die meisjes die als koeriersters werkten, werden onderweg wel zwanger. Goede voorbehoedmiddelen waren er niet, alleen condooms en ringen. En als het nodig was, aborteerden we ze. Mocht niet doen, hè? Nee, het mag nog niet. Ja. Behoudens. Maar het mag sinds een paar jaren bijna wel. Ik bedoel, met beperkingen. Ja. Maar toen was het, je ging de bak in echt, als ze het ontdekten. Maar ik heb er duizenden gedaan, nooit een haan naar gekraaid. Maar dat deed u ook gewoon in uw huisartsenpraktijk, ja, na de oorlog? In de bezetting dus, buiten een huisartspraktijk om. En toen ik huisarts was, zoals ik het nodig vond. Maar er zijn ook een heleboel gevallen waarin ik het afgeraden heb. Maar wat voor maatstaven legde u dan aan? Of de vrouw het wou. Maar als de vrouw het uiteindelijk wou, deed u het wel? Ja, dat vind ik de enige maatstaf. Hoef ik toch niet namens haar te beoordelen. Nee. Zij moet haar kind krijgen. Nee, maar omdat u zegt, ik heb er veel afgeraden. Maar afraden is wat anders dan weigeren om het te doen. Ik heb niet gezegd, ik doe het niet. Ik heb gezegd, raad het jou. Als de vrouw het volhield, vind ik dat je het doet. Bent u nou een pionier op dat gebied van abortus in Nederland? Bent u nou een pionier op dat gebied? Ja, niet naar buiten, maar ik heb zowel op het gebied van abortus als op het gebied van het verstrekken van voorbehoedmiddelen, dus tientallen jaren voor het gewoontegewas, alles gedaan wat ik vond dat moest. Maar kreeg u daardoor ook die naam van bij die man kan je abortus krijgen? Ik heb het wel eens geweigerd als ik het niet vertrouwde. Dat was een andere reden. Hele vreemde mensen die zich zo gedroegen dat ik dacht, dat vertrouw ik niet. Dan zeg ik, mevrouw, ik doe het nooit. Maar als u er zoveel gedaan hebt, dan moet dat rondgaan. Nou, ik kan alleen maar zeggen, het is niet gebeurd. Omdat ik me toch aan het vertrouwde milieu hield. Aan de ene kant, linkse man, idealist. Aan de andere kant, bent u in die geneeskunde, heeft u altijd heel erg op de hoofdstroom gezeten en zich heel erg afgezet tegen allerlei alternatieven. Ja, omdat ik vind dat die ongefundeerde wartaal uitslaan. En daar volgt gewoon niks uit. Dus daar ben ik tegen. Maar ook fanatiek tegen, want u heeft zich aangesloten bij die vereniging tot bestrijding van de kwakzalverij. Ja, daar ben ik bestuurslid geweest, alweer een tijd niet, hoor. Ja. En kwakzalverij eigenlijk niet meer in de zin van stomzinnige pillen verkopen of bedriegen. Maar ik ken geen enigszins acceptabele behandelwijze die in die alternatieve sfeer verdedigd wordt. Had u wel eens dat patiënten bij u kwamen en om dat soort dingen, dat soort medicijnen vroegen, waarvan u het nut helemaal niet in zag? Alleen, dat kan alleen met homeopathische. Ja, maar die konden ze mij niet vragen, want die methode pas ik niet toe. Ja. Dat deed u niet? Nee, die schrijf ik niet voor, nee. Of dat ze om zo'n methode vroegen, bijvoorbeeld? Nou, die heb ik niet ter beschikking. Ja. Dus ze zijn vrije mensen. Als een katholiek bij mij kwam die naar Lourdes wou, dat beschouw ik als een flessentrekkersbezigheid wat daar gebeurt. Ik ben er ook geweest in 1939. Ik heb het dus met eigen ogen de flessentrekkerij gezien. Maar als een katholiek dat vroeg, dan ging ik geen debat aan over de katholieke godsdienst. Als jij dat wil, dan ga je gang. Je kan de gegevens van me meekrijgen en als je terugkomt, dan zien we het wel. Ik hoop dat je geneest. Heb je zo'n wonderbaarlijke genezing gezien? Nee. Nee. Ik kan wel een mop over wonderbaarlijke. Van Mosi komt terug uit aan de grens hier aan het zuiden met een hele zwaar doorzakkende limousine. En de meneer van de douane doet de bagageklep open, staan daar allemaal flessen tot de kurk gevuld. En dan zegt hij tegen Mosi, wat is dat? Zegt Mosi, bijwater uit Lourdes dat ik hier importeer. Die man neemt een paar flessen en er zit zuivere alcohol in. Wodka of je neven. En dan zegt, maar meneer, het is wodka, zegt Mosi, alweer een wonder. Nou, dat wonder geloof ik. De jaren 60, de tijd van Provo en het studentenverzet. Ben Polak zegt er weinig van gemerkt te hebben. Het is allemaal langs hem heen gegaan. Voor mij is in de jaren 60 dus het volgende gebeurd, dat in de huisartsenwereld langzamerhand veel meer behoefte aan erkenning ontstond. Die was in 1954 was het huisartsgenootschap en de landelijke huisartsenvereniging tot stand gekomen. Ik weet niet precies of ik de goede jaartallen noem. Maar het huisartsgenootschap was midden 50er jaren. En de huisartsen vonden dat ze miskend werden. En dat er een universitaire erkenning moest komen en een opleiding. En daar ben ik vanaf 65 heel intensief in betrokken geweest. In alle opzichten. En daar heb ik van 65 tot 84 in universitair verband aan gewerkt. U heeft aan de basis gestaan van de moderne huisartsenopleiding. Jazeker. Helemaal aan de basis. Ik ben ook voorzitter van het college huisartsgeneeskunde geweest... na alle voorbereidingen en lidmaatschap. En het college huisartsgeneeskunde is een orgaan... van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... ter bevordering der geneeskunst... dat belast is met de regels opstellen... die gelden voor de huisartsopleiding. Maar heeft u toen in uw eigen praktijk dan... met name eind jaren 60, dan niks gemerkt van studentenverzet en dat soort zaken? In mijn praktijk heb ik met studentenverzet niks te maken gehad. Wij hebben in het instituut vanaf het begin af, toen het nog helemaal niet moest... want we doen dat sinds 65, studenten in onze leiding opgenomen. Vrijwillige studenten die daar belangstelling voor hadden, deed je in de staf mee. Dus wij hebben avant la lettre de studenten betrokken. Dat kon omdat het een nieuwe opleiding was? Nee, dat kon omdat ik het deed. Ik was daar de baas en ik deed het. De mensen die namens de godsdiensten optreden... de voorgangers, de priesters, de krachtige verdedigers... de mensen die als missionarissen het onder andere gaan brengen... de mensen die... hun hele levensbestaan vinden in het beleiden van dat godsgeloof... en het uitbrengen naar anderen... die stellen dat zij kennis hebben van absolute normen. Die gelden voor hen, maar ook voor ieder ander. En die willen het gedrag naar die normen aan anderen opleggen. Een fragment uit een uitzending van de Vrije Gedachte. Polak heeft zijn afkeer van het geloof nooit onder stoelen of banken gestoken... Ik vind dat het in de hele wereld het godsgeloof misbruikt wordt om de mensen eronder te houden. Of dat nou de Joden of de Mohammedanen of de Katholieken of de Protestanten zijn. Dat is de maatschappelijke functie daarvan. En dan kan het best dat individuen daar hele positieve belevingen bij hebben. Dat is hun zaak. Maar maatschappelijk... en daarvan is het katholicisme het walgelijkste voorbeeld... is het een onderdrukkingsfunctie. Die godsdienst geeft mensen houvast, hè? Als dat denken ze. Ze denken dat als ik doodga, dan leef ik nog door, eigenlijk. Ja, dat denken ze. Bent u nou banger voor de dood dan een katholiek, denkt u? Ik denk minder. En als je dood bent, is het gewoon voorgoed helemaal afgelopen... En daar kun je dus niet bang voor zijn, maar het is niks. Je kunt op een rot manier doodgaan, benauwd of angstig of weet ik wat. En ik hoop dat me dat niet gebeurt. Maar als je dood bent, weet je niet eens dat je geleefd hebt. Ik zeg altijd, het interessante van mensen die in het hiernamaals geloven... is dat ze nooit te weten komen dat ze ongelijk gehad hebben. En als degene die niet in het hiernamaals geloven... doodgaan en het is waar dat er nog wat is, dan komen die het wel te weten. Maar de gelovigen komen het nooit te weten. Maar de niet-gelovigen kunnen hun gelijk ook nooit echt bewijzen? Nee, maar het bewijzen van iets dat je fantaseert is ook onmogelijk. Kijk eens, degene die dat vindt moet het bewijzen. Degene tegen wie dat oppert hoeft niet te bewijzen dat het niet bestaat. Dat is een volkomen foute gedachtegang. Ik heb niks te bewijzen. Zij beweren dat God bestaat. Nou, ze mogen. Als ze maar niet mij consequenties van hun geloof opleggen. Daar gaat het om. Zijn uw idealen in de loop van de jaren nou veel veranderd? Of zegt u, ik denk eigenlijk wat de basis aangaat... nog hetzelfde over dingen als in de jaren 30? Ik denk wat de basis aangaat hetzelfde. Ik zie alleen dat de realisatie veel gecompliceerder is dan ik gedacht heb. En ik verwacht meer van wat er gebeurt in buiten Europa liggende landen... dan van Europa. De enorme rijkdom die wij ten koste van... de volkeren verder in de wereld hebben vergaard... geven ons de mogelijkheid van een niveau... en ook van een beperkt liberalisme... ja, die hier het leven veel aangenamer maken... maar die de kans op radicale veranderingen eigenlijk bijna tot nul reduceren. Ja. De rijkdom. De rijkdom, ja. Maar u hebt zelf ook niet slecht geboerd, hè? Nee, arts, hoogleraar. Ja. Nou, ik heb goed. Ik heb het buitengewoon goed. Maar ik heb zelf altijd verdedigd dat de betaling van artsen onbillijk is. Ja, nu niet, bijna niet meer. Het is dus enorm veranderd. Ja. Maar ik ben geen voorstander van artsen als kleine ondernemers. Heb ik niet bedacht en ik heb het ook nooit gewild. Maar heeft u, als u vanuit uw eigen ideologie naar uw eigen leven kijkt... heeft u dan niet vrij burgerlijk geleefd? Jawel, ja. Kan ook niet anders zien. Ik voel ook niks voor het persoonlijk de boel weggeven... en dan arm te gaan leven. Dat zou het niet kunnen. Maar ik vind het ook geen zin hebben. Niemand heeft er wat aan als ik arm ga leven. Dat is doodgewoon jezelf voor de gek houden ook. Maar ja, kijk, u had als medicus wel andere ideeën... maar u heeft zich toch ook een beetje aangepast aan het medische establishment. U was lid van de KNMG bijvoorbeeld. Niet alleen lid, maar hoofdbestuurslid. En lid van tal van commissies. Ik heb me natuurlijk aangepast. Je kan niet leven als je niet aangepast hebt. Maar je kunt best streven naar veranderingen. U heeft zich bijvoorbeeld als uitgesproken voor nationalisatie van de gezondheidszorg. Dat was altijd. Toch een uitermate onpopulair idee in die club. Ja, nou, dat heb ik ook altijd. Ik heb ook tegen hun gezegd... in zo'n hoofdbestuur is er enorm streven om op den duur voorzitter te worden. En ik heb dus nooit aan die ellebogenstrijd meegedaan. Ik heb gezegd, naar buiten zou ik jullie nooit willen vertegenwoordigen... voor een aantal van de hier geldende standpunten. Waarom was u dan toch actief in die club? Omdat ik het een nuttige club vind. En omdat ik dacht, in die club kan ik wat nuttigs doen. Maar ik zie niet in waarom je zo... individueel zo scherp stelling moet nemen. Het gaat om maatschappelijke standpunten. Ik heb nooit iemand uitgebuit. Ik heb gewoon, zonder dat ik om vroeg van de maatschappij... belangrijk inkomen gekregen. Als u terugkijkt op hoe u het allemaal gedaan heeft sinds 1913... zijn er dan dingen waar u zo spijt van hebt... dat als u het over zou kunnen doen, dat u het dan echt heel anders zou doen? Nee, vind ik niet. In mijn persoonlijk leven, maar daar praat ik nou verder niet over... misschien bepaalde dingen wel, maar in mijn maatschappelijk leven niet. Maar waarom wil u verder niet over uw persoonlijk leven praten? Nou, dat heb ik geen zin in. En daar zijn anderen bij betrokken en dat kan ik, vind ik dat je niet kunt doen... Tot zover het spoor terug over Ben Polak. Samenstelling Paul van der Gaag. Techniek Raymond van Maarseveen. Presentatie Kiki Amsberg. Als u dit programma op cassette wil hebben, dan kan dat... door 10 gulden over te maken naar Giro 444-600. 3x4, 600. Ten name van de VPRO Radio onder vermelding van het spoor terug en Ben Polak... De dato 20 november 1988. Op cassette, ja. Ik denk dat ze dat niet meer waar kunnen maken bij de VPRO. Even waren we terug in 1988 met de verhalen van Ben Polak. De hele week hoor je in Focus hier dit soort geschiedenisverhalen. Ze worden helemaal live uitgezonden, inclusief de mogelijkheid om het cassettebandje te bestellen. Maar doe dat alsjeblieft niet, want ik denk niet dat hij nog aankomt. En mogelijk heb je ook geen manier meer om het af te spelen. Dank ook voor de reacties in de app van NPO Radio 1. Jacco herkende veel in de verhalen van Ben. Dank alle voor het reageren. Zometeen een nieuwe podcast waarin adrenaline centraal staat. Maar eerst het nieuws van 3 uur is het. Tot zo.

U luistert naar Sisyphus, de podcast over de legendarische verhalen van Nederlandse alpinisten. Met een vierluik over de beklimming van de Annapurna in 1977. Deel 1, blote voeten. 1977 bestond KNAF, de Koninklijke Alpinisten Alpenvereniging. Ik dacht 75 jaar. Expeditielid Mathieu van Rijswijk. Dus dat leek een goed idee om in dat jaar iets te proberen wat voor die tijd nog nooit Nederlands gelukt was, om een top van 8000 meter, hoger dan 8000 meter, te beklimmen. Expeditielid Gerard Janssen. Er stonden toen 3 bergen op de lijst die we zouden kunnen beklimmen. En dat was de Choyu, de Manaslu en dat was dan de Annapurna. En dat waren de laagste 3 achtduizenders. Ze waren alle 3 geen 8100 meter, volgens mij. De Annapurna is voor het eerst beklommen, als eerste achtduizender ooit, door Fransen in 1950. En dat is best al een heroïsche expeditie geweest. Of in ieder geval een hele heroïsch verhaal, hè? Want er is een fantastisch boek over geschreven. Ja, als je dat leest, dat is een heel spannend jongensboek. Expeditielid Jan van Banning. Wat niet helemaal waarheidsgetrouw is, maar wel heel romantisch en heldhaftig. Dus jullie dachten, wij willen daar ook... Wij willen dat ook wel. Als je dat leest, dan droom je erover om daarheen te gaan. Het lijkt een mooie droom. Maar in werkelijkheid, en dat zal pas gaandeweg tot de klimmers doordringen, is de Annapurna misschien niet de hoogste achtduizender, maar wel de gevaarlijkste. Zoals dat dan gaat, je viert zo'n jubileum en dan wil je ook wel eens een grote prestatie leveren. Dit is de stem van Xander Verijn Stuart, de expeditieleider, opgenomen vlak voor het begin van de expeditie. Verijn Stuart leefde van 1923 tot 2004 en hier was hij dus 53 jaar. Hij was hoogleraar informatica, een soort sportieve nerd, als dat geen contradictio in terminis is. En hij had vooraf de reis met een van zijn fossiele computers minutieus voorbereid. Hier laat hij horen hoe dat apparaat werkte. Nu stoppen we dit in deze machine hier en dan gaat hij een gek geluid maken. Nu gaat hij rekenen. En dat betekent dus dat... Xander bezat zelfs al een printer waarmee hij een tabel kon printen waarop te zien was op welke dag de verschillende kampen op de berg ingericht dienden te worden en hoeveel kilo's iedere klimmer per dag moest dragen. Maar voor mij is het een volkomen overduidelijke zaak dat we in ieder geval daar 1 equipe op de top krijgen. Ik bedoel, dat is vrijwel uitgesloten dat dat anders zou zijn. Het klinkt alsof het gezelschap Xanders voortvarende optimisme niet helemaal serieus neemt. De voorbereiding onder leiding van Verijn Stuart duurt 2 jaar. Het formeren van het team is zijn belangrijkste taak. Op dat moment zijn er in Nederland nog geen professionele alpinisten. De meest ambitieuze klimmer was Ronald Naar, maar die wordt gezien als een prima donna. Het kaliber prima donna, dat was er niet bij. En dat heeft Xander dus kennelijk ook van het begin af aan niet gewild. Mathieu van Rijswijk. Zo'n tocht als de Annapurna, dat vraagt niet om het allerhoogste alpinistische niveau. Dat vraagt vooral om doorzetten. En dat je goed met elkaar kunt opschieten. Ik spreek met 5 leden van de expeditie Annapurna 1977. De meest ervaren van hen is Paul Hopster, psycholoog en verantwoordelijke voor de klimuitrusting. Paul Hopster, 13 juli 1940 geboren. Medeklimmer Jan van Banning over Paul Hopster. Hele rustige man. Soms een beetje vaag in zijn ideeën en beweringen. Vaag? Ja. Als een psycholoog, zeg maar. Medeklimmer Gerard Janssen over Paul Hopster. Paul was voor mij een jongen die een groot klimmer was. Want in de Maasrotsen had hij, zoals het heet, hij had routes gedaan... Waar ik absoluut never nooit aan toegekomen ben. Dus Paul was wel een hele goede klimmer. De tweede klimmer met veel ervaring is Jan van Banning. Hij verzorgde de logistieke planning. Ik ben Jan van Banning. Ik ben geboren in Gennep in 1942. Vanaf het eerste moment dat ik Jan kende, dacht ik altijd, ik heb nog nooit een jongen ontmoet als Jan in mijn leven. En Jan is zoiets als Xander, maar een beetje erger. Een ontzettende natuurkundig Iemand die alles wiskundig benadert. Jan is een hele goede schaker bijvoorbeeld. Hè? En Jan is ook een conditieman. Niet een grote klimmer, maar ook een enorme conditiefan. Gerard Jansen is arts, verantwoordelijk voor de zuurstofapparatuur. Niet zoveel ervaring, maar wel zeer ambitieus als klimmer. Ik heet Gerard Jansen. En ik ben geboren in februari in de oorlog, 1944. In Schiedam. Gerard Jansen was een soort natuurkracht. Ja, een hele sterk iemand. Hij ging vooral mee om mee op de top te komen. Gerard over zijn reactie op het telefoontje dat hij mee mocht doen aan de expeditie. Ja, ik vond het geweldig. Ja, ik was helemaal extatisch. Het was gewoon een soort lotbestemming. Ik moet het doen. Dit is zo belangrijk voor mij. Hier zet ik gewoon alles voor opzij. Een geplande reis naar Afrika als tropenarts wordt door Gerard afgezegd. En ook de jongste van het stel, Mathieu van Rijswijk, zet zijn werk als elektrochemicus bij Philips on hold om mee te kunnen doen. Ik ben Mathieu van Rijswijk, geboren in 1948 in Noord-Limburg, in een klein plaatsje, dat heet Tienraai. Dat is iemand die ongelooflijk cool en geconcentreerd is. Mathieu was volgens mij de slimste van ons allen. En ook de meest uitgekookte van allen. Teamgenoot Henk Hovinga beschrijft Mathieu van Rijswijk. Mathieu was een mager, kleine man met een ijzeren wilskracht. En aan zijn lijf had hij niet veel mee te sleuren. Want hij was hartstikke mager en licht. Die kwam daar, denk ik, toch voor het grootste gedeelte uit zijn persoonlijke ambitie. Ik wil de top van de Annapurna halen. En dit is de mogelijkheid en de rest was bijzaak. Ten slotte sprak ik met de outsider van de expeditie, Henk Hovinga, die in de eerste plaats journalist was en de beklimming op film, audio en in artikelen zou vastleggen. Ik ben Henk Hovinga, journalist. Ik ben geboren in Leeuwarden in 1931. Henk Hovinga was iemand die al een paar keer met alpinistenploegen meegeweest was naar Groenland. Paul Hopster over Henk Hovinga. Erg gericht op avontuur. Heeft er ook leuke vriendinnen op nagehouden. Gerard Jansen? Ja, dat is een heel speciaal geval. Want Henk was natuurlijk als filmer en uitgezonden door de AVRO een soort luizende pels, laten we zeggen, om alles wat daar goed ging en wat niet goed ging, om dat vast te leggen en daar een verslag van te doen. Ik was dan ook een wandelende kerstboom met twee bandrecorders en vijf camera's en twee filmcamera's. Gelukkig had ik wel een Sherpa die een groot gedeelte van die last bij me droeg. De Nagra. Dat was de professionele audiorecorder uit die tijd. Die woog toch 4-5 kilo. Wat voor gevolg had dat? Dus soms dat hij ook wel eens iemand wilde uitdagen of zo. En vooral Xander en Henk, dat ging volgens mij nooit echt helemaal goed. Een fragment uit de radiodocumentaire van Henk Hovinga uit 1977. Laatste vergadering, 22 juli, ten huize van Jan van Banning. Jasmee is de enige sanctie als daar iemand boven zit en die zegt, ik verdom het verder om te luisteren, ik ga door. De enige sanctie is dat je hem niet meer bevoorraadt. Die sanctie die heb je, maar die ga je niet uitvoeren, want dan is het misdaad. Er worden ook afspraken gemaakt over wat te doen bij een fataal ongeluk. Daar hebben we het uitvoerig over gehad, ja. En wat was jullie idee daarover? Daar laten. Het lichaam niet meenemen. Dat zou een te zware belasting zijn. En dan gewoon de expeditie voortzetten? Handelen naar bevind van zaken. Stel voor dat er 2 of 3 mensen met een lawine omkomen, dan ga je de expeditie niet voortzetten. Maar bij 1 misschien wel? Bij 1 misschien wel, maar dat werd duidelijk. Dat bleef een beetje zweven, maar ik geloof dat dat de algemene opinie was, ja. Paul Hopster en Jan van Banning hadden 3 jaar eerder al een dodelijk ongeluk meegemaakt tijdens de beklimming van de Makalu 2 in Nepal. Ewout Reiniersen is gevallen en is de volgende ochtend dood aangetroffen. Op een of andere manier in paniek geraakt of zoiets. Of heeft geslapen, wandeld, we weten het niet. Maar hij is uit zijn tent gegaan. Zonder schoenen, zonder bril. Hij had -6 of -7. En is gaan zwerven over de sneeuw. Wat is nou waarschijnlijk gebeurd? Tenminste, is Annelies later een medicijn heeft hij gebruikt. Wat toen nog in bewerking was. Want was nog niet 100% zeker hoe het functioneerde. Dat was een slaapmiddel? Zoiets slaapmiddel, ja. Ja. Hij is verdwaasd door de pillen. Hij moest waarschijnlijk plassen. Waarschijnlijk heeft hij bij het verlaten van de tent heeft zijn evenwicht verloren. Heeft misschien nog geschreeuwd naar ons toe, maar niks gehoord. En de volgende ochtend doodgevonden. Flink afstand van de tent. Paulus, degene die hem het, als het ware, heeft gevonden, denk ik. Hij was toen al in bevroren toestand. We hebben geprobeerd zijn lichaam naar beneden te sjouwen, maar het was niet te doen. Het was te steil om hem naar beneden te vervoeren. Ja, en het was heel riskant geweest. Dus verplaatst naar een dichtstbijzijnde gletsjersvleet en hem daar gedropt. En dat kwam op mij neer. Dat heb jij in je eentje gedaan? Ja. Nou, we waren maar met z'n tweeën of z'n drieën. Met z'n drieën. En toen hebben we hem in een gletsjerspleet laten zakken. Ja, beter dan hem op de oppervlakte laten liggen. Ja. Ja. En dat was eigenlijk mijn beste vriend. Nee. Ja. Ja, dat hoort erbij. We hebben gezegd van, nou, we mogen doorgaan. Er was geen enkele positieve reactie. Op zo'n manier hoeft het voor ons niet. Ik had misschien wel door willen gaan. Ja. Maar dat klinkt heel bruut achteraf. Dat besef ik ook. Maar ik denk dat het helemaal in zijn geest was geweest. Dat als hij geweten had van, ben je doorgeklommen? Ja, prima. Dat had je moeten doen. Maar dan zei je geen zin hebben. We hadden geen zin om door te gaan. Ja. Maar heb je die eerste nacht kunnen slapen na zijn dood? Ik denk het wel. Ja, hij komt TZT misschien nog wel tevoorschijn weer als de gletsjers allemaal weggesmolten zijn. Gerard Jansen. In de loop van de tijd zijn er toch best wel een hoop mensen die je kent omgekomen in de bergen. En je weet dat gewoon. Maar het weten en het voelen, dat zijn toch twee hele andere dingen. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar dood zou gaan. Want anders was ik er never nooit heen gegaan. Nee. Dus het is toch een soort ontkenning van statistiek en werkelijkheid, denk ik. Het omgekeerde van mijn gedachten over reizen per vliegtuig. 1 op de vele miljoenen vluchten eindigt in een crash. Maar ik zal natuurlijk weer die ene zijn. Zoals beeldhouwer Max Reneman, ook leidend aan vliegangst, 1 keer naar Amerika vloog om een prijs in ontvangst te nemen en inderdaad neerstortte. Uit het tv-documentaire van Henk Hovinga onder beelden van het afscheid van dierbaren op Schiphol. Zondag 21 augustus. Eindelijk is het zover. Na 2 jaar voorbereiding is de Nederlandse Annapurna-expeditie staat klaar voor het grote avontuur. We hadden ons ook al, Mathieu van Rijswijk, vanwege de kosten al helemaal in zware expeditiekleding gestoken. Ze waren echt compleet overdressed, om het zo maar even te zeggen, met schoenen aan die een kilo of 2 wogen. En ik weet dat Xander over zijn veters die losgingen struikelde ergens, want we hadden een tussenlanding in Londen. Bijna plat op zijn gezicht ging. Ik dacht van, wat wordt dit voor een kermis? Maar ik denk dat het vertrekken op Schiphol gewoon een soort bevrijding was. Van, nou zijn we daar vanaf. Het begint nu. Het begint nu, ja. Ja. Er werd overgestapt in New Delhi en daarna met een klein vliegtuigje naar Kathmandu. Daar gaat de hele groep sightseeën en stuit op een lijkverbranding in de heilige Bagmati-rivier. Met Henk Hovinga kijk ik naar de filmbeelden die hij daarvan maakte. Dat is de heilige plaats. En daar links, daar heb je de lijkverbranding. Daar ga ik. Je ziet, hij was toen nog verder dik. Maar dat ging er allemaal af. Je is zo'n 16 kilo afgevallen, geloof ik, op die reis. Echt waar? Ja. De klimmers maken kennis met het team van 11 Sherpa's... die de klim gaan begeleiden. En om de 5600 kilo bagage de berg op te krijgen... worden 187 Nepalese dragers ingehuurd. De groep vertrekt eerst naar het plaatsje Pokhara... 180 kilometer vanaf Kathmandu. De expeditieleden en de Sherpas reizen in een bus... en de dragers in vrachtwagens zittend bovenop de bagage in de open lucht. In Pokhara eindigt de verharde weg... en gaat de groep te voet verder. En de Sherpa's die kregen... Henk Hovinga. Donskleding en schoenen. Maar die dragers kregen geen schoenen. Nou ja, die mensen die zijn, hebben schamelijk kleding. Mathieu van Rijswijk. Lopen op blote voeten. Blote voeten is normaal daar. Jan van Banning. Ik weet niet, ik geloof nu niet meer. Was daar ook discussie over? Nee, dat is helemaal normaal. Ja, ik vond het eigenlijk schokkend. Ik vond dat het een heel koloniale operatie was. Maar ik zie ze dus inderdaad nog, toen de eerste sneeuw kwam... op hun blote voeten door de sneeuw gaan. We gebruiken die dragers op een beestachtige manier. Ik geloof dat we 11 dagen hebben gelopen voordat we op het basiskamp waren. Want ze moesten wel 30 kilo dragen, hè? Een drager draagt 30 tot 35 kilo. En jullie, als expeditieleden? 10. 10? Ja, dat is nog veel. Dus zij 3 keer zoveel? Ja. En sommigen zeiden van, nou, ik wil wel 60 kilo dragen... als je 2 keer zoveel betaalt. En die jongens waren er ook bij. Nou, op blote voeten? Op blote voeten, ja. Ja. De dragers krijgen 25 roepies per dag, ongeveer €2,50. Ergens in een van de laatste dorpjes waar wij kwamen... daar stond een winkel, er was een winkeltje met een blik perziken. En ja, je kan me helemaal gek maken voor een blik perziken. Maar, en dat kostte, nou ja, laten we zeggen... ik denk misschien 12 roepies of zo. Het kostte de helft van een dragerloon. En ik heb heel lang staan te dubben van... kan ik nou dat blik perziken kopen? Ja, half dragerloon. Dat doe je toch niet, ja. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Maar de dragers krijgen wel iedere dag 10 sigaretten. Er worden 15.000 sigaretten meegevoerd... en er is 1 drager die alleen is ingehuurd voor het vervoeren van de sigaretten. Dagenlang loopt deze hele equipe door de diepste vallei ter wereld... de Kaligandaki, langs een rivier die op 1000 meter hoogte ligt... terwijl de bergen aan weerszijden meer dan 8000 meter hoog zijn... Naarmate de Annapurna dichterbij komt, wordt het parcours lastiger. Er zijn spekgladde hellingen en woeste bergbeken... met alleen maar een dunne boomstam bij wijze van brug. Henk Hovinga. Op een gegeven moment zeiden dus, weet ik veel, een groep dragers... jullie kunnen het doen, we doen dat niet meer. En ja, daar stonden we met zoveel kilo bagage. En waarom staakten ze? Nou, ten eerste was het ontzettend slecht weer... Gerard Jansen. Het regende en we liepen door de blubber, urenlang, dagenlang. En het was koud. En die dragers die hadden niet zoveel. Een hele hoop hadden zelfs geen schoenen of zo. Dus die liepen of op hun teenslippers door de koude blubber. En door de regen van tegenhaden boven nul. En dan komt daar de hoogte bij op 3500 meter. Dus die mensen die wilden niet meer, die wilden omkeren. Er wordt onderhandeld, onder leiding van Mingma, de aanvoerder van de Sherpa's... waarna een deel van de dragers vertrekt. De rest gaat door en een deel van de overgebleven dragers... gaat de route 2 keer lopen. Voor Mathieu verloopt de wandeltocht voorspoedig. Ik had wel al helemaal in het begin het vermoeden... dat Gerard en ik veruit de sterkste van de hele groep zouden zijn. En we deden het ook het meest voor. We spanden ons elke dag in. Dus daarom, ik zou het in ieder geval dat ik al die etappes... als eerste in het volgende kamp was of zo. Dus een soort competitiesfeer. Ja, en dat basiskamp, dat was een grote vlakte eigenlijk. Nou ja, groot terrein. Aan de rand van een afbreuk die heel steil was... En daar stonden nog resten van vorige kampen. Dus een paar muurtjes, opgebouwd van stenen. En dat was het. We wisten dat we daar een paar weken zouden zitten op die plaats. Maar toen wij dus op het basiskamp kwamen, daar was al een gedenksteen van, ik geloof, 17 doden. En dat waren er, geloof ik, 6 of zo. 3 geslaagde expedities, 6 mensen omgekomen. Daarvan denk je iedere keer van, ach, wij letten wel op. Ons zal dat waarschijnlijk niet overkomen. En wat voor de Sherpas heel belangrijk is, is dat hun goden ermee in zouden stemmen. Dat wij daar zouden komen en dat we dan die bergen zouden beklimmen. Dus er was toen ook een ritueel met wat hout wat verbrand werd, met van die jeneverbesstruiken en zo, die zo lekker geuren. En met wat schoteltjes, met schaaltjes, met rijst die daar verhit werden en zo. En met vlaggen en met gezang. En ik vond het gewoon heel mooi. En je zag die Annapurna daar voor je liggen. En ik zag een dag van tevoren al eerder de Annapurna. Dus ik had hem toen al een beetje mijn inschattingen gemaakt over hoe mooi het was en hoe onbereikbaar die was en hoe ver die lag en de onmogelijkheid ervan. En ik zag gisteren dat ik toen in mijn boekje ook schreef, toen ik dus de Annapurna voor het eerst zag, toen we die laatste 4 dagen door de bush naar boven moesten, en op een gegeven moment trok het helemaal open en dan zag ik die berg, dat ik zei van, nou, dit wordt onmogelijk. Dit wordt sowieso onmogelijk voor ieder van ons om op de top te staan. En de volgende zin was, en waarschijnlijk zal het hoogstens bereikbaar zijn voor 1 Sherpa met 1 member van ons. Of dit profetische woorden blijken te zijn, dat komt u pas te weten in deel 4 van deze podcast. Als u het niet uithoudt, sla dan 2 en 3 over. Maar dan mist u wel de misschien wel grootste gevaren. Jan van Banning beschrijft waarom de Annapurna zo gevaarlijk is. Het heeft een heel groot topvlak dat helt met een graad of 30. En op die 30 graden helling zijn geen obstakels. Dus alle sneeuw die daar valt, die kan elk moment naar beneden komen. Het is dus eigenlijk van de 8000, dat is een van de meer gevaarlijke bergen. Ik heb nog eens een keer, ik geloof dat 10 jaar later, naar onze expeditie een statistiek gemaakt van, wat weten we nou over de beklimming van de Annapurna? Toen bleek dat het de berg was die eigenlijk het minst beklommen werd en het meeste doden per expeditie deelnemer. Dat is toch wel een beetje zorgwekkend, ja. Maar op dat moment is het gevaar natuurlijk ver weg. Het meedoen aan een expeditie in die tijd naar een type top als de Annapurna was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraaf gestuurd werd. Objectief gezien. De Eerste Wereldoorlog, al die Duitsers die zingend en de treinen instapten, ook niet wisten wat ze gingen doen. Dat is misschien een voordeel van de jeugd als je jong bent, dat je gevaren gewoon opzij kan schuiven. Je hoorde het eerste deel van de 4-delige podcast Sisyphus, gemaakt door David de Jong voor de NTR en NPO Radio 1, in samenwerking met het programma Docs. En dan moet ik even zeggen, de serie kwam tot stand met steun van het NPO-fonds. Wil je weten hoe die tocht verder verliep? De gehele serie kun je nu bingen. Zoek op Sisyphus, dat spel je als S-I-S, Griekse I-P-H-U-S, op onze website of in je eigen podcast-app. NPO Radio 1. Focus. Voor wie kan luisteren is niet de dom, maar juist de steiger het carillon. Deze zin klonk vanaf de Domtoren in Utrecht, waar muzikant Spinvis op tientallen meters hoogte vanaf de steiger zijn optreden gaf. Dat deed hij voor de 700ste verjaardag van de Domtoren. Hij maakte een speciale compositie, dat klonk ongeveer zo. Moet je je voorstellen, Spinvis op de steigers van de Dom die gerestaureerd wordt, zonsondergang. Dat was een stukje van zijn nummer, Kom Terug. Dus gaan we dat natuurlijk ook draaien. Spinvis, die eigenlijk Erik de Jong heet. Kom terug is dit. Bijna 3:30 op NPO Radio 1. Spinvis met Kom terug. Ik kan er naar blijven luisteren. Elke keer als ik het weer draai, dan hoor ik weer iets nieuws. Ik weet niet of je dat herkent. Tijd voor een heel andere podcast dan. Tijdens de coronacrisis steeg met het aantal besmettingen ook de kritiek op de maatregelen. Want waar doen we het voor? Voor wie? In de podcast Doorhoud gaat Mieke van der Wij in gesprek met de mensen voor wie we het doen. In deze aflevering Lotte Mertens. Zij heeft een hersenvliesontsteking, is 34 jaar. En voor haar kan corona fataal zijn. Niet leuk, wel noodzakelijk. Opnieuw worden er maatregelen aangekondigd, terwijl we nog maar net geproefd hadden aan het oude normaal. Afgelopen 1,5 jaar hebben we veel gelaten om de risicogroep te beschermen. Maar wie was die risicogroep nou precies? Met andere woorden, voor wie hebben we zo lang zoveel gelaten? Let een beetje op elkaar. Mijn naam is Mieke van der Wij en in deze podcastserie ga ik in gesprek met de risicogroepen. Doorhoud volgens sommigen. Een term die een geheel eigen leven is gaan leiden. Ik ben echt 3 maanden van zeg maar maart, april, mei niet de deur uit geweest. Niemand binnen. Dat was echt, was echt wel een verdrietige tijd. Je hoort Lotte Mertens. Een hersenvliesontsteking in 2017 zorgde voor blijvende schade aan haar nieren. Na een oproep op internet kreeg ze een donornier. Door de medicatie die ze slikt is haar afweersysteem verzwakt en kan corona fataal zijn. Nierpatiënten zijn een zeer kwetsbare groep en risicogroep. Ik ben vlakbij het station in 's-Hertogenbosch. Tegenover mij bevindt zich een geliefde bakkerij waar iedereen altijd bossenbollen haalt, maar waar ik eierkoeken haal. En ik heb hier afgesproken met Lotte. Hallo. Dat is Lotte. Lotte Fernick. Welkom in Den Bosch. Ja, nou ja, ik ken Den Bosch heel goed. Ja? Ja, ik ben opgegroeid in een dorp hier niet zo heel ver vandaan. Dus als wij ergens naartoe gingen om kleren te kopen of iets anders chiques te doen, dan gingen we naar Den Bosch om boeken te kopen, weet je wel, dat soort dingen. Ik stel altijd een vaste eerste vraag. Jij behoort tot de risicogroep, hè? De risicogroep tijdens de corona. Ja. Volgens sommigen was dat doorhoud. Voelde je je doorhoud? Nee, echt absoluut niet. Nee, ik was eerder een beetje beledigd door de term. Ja, dat is ook een beledigende term. Daar ben ik ook helemaal met je eens. Maar je hebt die discussie wel meegekregen. Ja, zeker, ja. En wat vond je daarvan? Ik vond het best een nare discussie, als ik eerlijk ben. Want het zet toch een hele grote groep buitenspel. Of in ieder geval een soort van buiten de maatschappij. Alsof je geen waarde meer hebt. Wie zegt dat? Ik zat toen ook in zelfisolatie en dat raakte me echt best wel. En, ja, ik zat thuis op mijn eigen paar vierkante metertjes en best wel geïrriteerd. En dat gaat dan echt zo tegen die muur omhoog. En dat zakte ook wel weer op een gegeven moment. Maar in je eentje zat je? Ja. En toen werd je kwaad van, want je hebt een donornier, hè? Ja. Wat was het risico voor jou? Je hebt het woord zelfisolatie al laten vallen. Het risico was best wel, en is er nog steeds wel best wel groot. Nou ja, ik denk iedereen weet wel van de bekende risicofactoren zoals diabetes of hart- en vaatziekten of obesitas. Maar mensen met ouderdom. Ja, ook behoorlijk grote natuurlijk. Maar mensen met een nierziekte die lopen eigenlijk het meeste risico. Dus die hebben nog een groter verhoogd risico. Dus van alle mensen die corona hebben gehad, van mijn niertransplantatiegroep, heeft bijna iedereen een ernstig verloop gehad en is ongeveer 20% overleden. Dus dat is best wel, dat zijn cijfers waar ik zelf ook wel van schrok. Ja, want toen de coronapandemie losbarstte, hoe lang had jij toen die nier al, die donornier? 2 jaar. 2 jaar? Ja. En was jij er meteen van bewust van, hier komt iets aan wat voor mij extra gevaarlijk is? Ja, want zodra je een donornier krijgt, dan word je al heel erg, de lessen over hygiëne, et cetera, worden je tijdens de week dat je in het ziekenhuis ligt al extra bijgebracht. Omdat je dus immunosuppressiva slikt, dus je immuunsysteem is verzwakt. Dus dingen als een longontsteking kunnen ook al best wel gevaarlijk zijn. Dus ik was me daar die 2 jaar daarvoor ook al best wel bewust van. Maar toen ik hoorde over corona in China, zeker toen ik naar Italië kwam, toen klikte bij mij al wel van, dit is echt serious business. Want je zei, ik moet medicijnen slikken die mijn afweer onderdrukken. Ja, dus ik heb een nier van niet eigen lichaamsmateriaal in mijn lijf. Ja, in principe alles wat niet eigen is, wordt afgestoten. Dus bijvoorbeeld ook virussen en bacteriën. Maar ook die nier, als daar niks tegen gebeurt. En daarom slik ik iedere dag medicatie die dat immuunsysteem platleggen. Ja. Ja. Dus je realiseerde je meteen van, dit is voor mij een slecht verhaal. Je ging in thuisisolatie, zei je. Dat is dan wel iets anders dan alleen maar thuiswerken. Ja, ja. Zeker toen de eerste persconferentie kwam en ook contact met mijn artsen gehad. En er was nog zo weinig bekend toen. En toen was eigenlijk het advies van, isoleer jezelf maar. En ik woon alleen, dus dat is al relatief makkelijk. Dus deur dicht. Het is makkelijk, maar het is aan de andere kant ook weer helemaal niet makkelijk, denk ik. Precies. Ja, nee, emotioneel gezien is dat echt niet makkelijk. Nee. En hoe lang heeft dat geduurd? Ik kwam toch wel de deur uit voor een boodschap, of ook niet? Nee, helemaal echt niet. Nee, ik ben echt 3 maanden van maart, april, mei niet de deur uit geweest. Nee, niemand binnen. Nee, dat was echt, het was echt wel een verdrietige tijd. Echt, ik had aan het eind ook, trilde mijn hand helemaal. Ik had haaruitval. Dus dan weet je gewoon van, dit is voor mens. Dit is niet goed. Een mens heeft mensen nodig. Ja, ja. En aanraking ook. Ja, Ja, ik heb een kat. Die werd echt... gelukkig. Die werd helemaal gek van me. Die ging echt, ik zeg maar, echt helemaal aan de andere kant van het huis in het hoekje zitten. Zo van, nou... Die kon niet meer tegen de geaai. Nee, die werd helemaal gek van mijn huid, hoor. Ja, nee, het is gewoon... dat ik besefte op dat moment ook wel, na die maanden, van nou, dit is het ook niet. Weet je, dit nee, maar je zei 3 maanden. Wat doet dat met een mens? En je haar viel uit en mentaal... Ja, eenzaam. Fysiek. Ja. En fysiek dus ook? Ja, body mind is natuurlijk, dat is helemaal in elkaar. Dus ja, dat eenzaamheid, dat slaat gewoon op je lijf. Ja. En kende je meer mensen zoals jij? Er is vast een patiëntengroep of een club of van ja, dus, mensen met een gedoneerde nier. Zeker. Deden die dat allemaal zo? Nou ja, iedereen moest natuurlijk zijn eigen weg ook wel vinden. Want er zijn ook mensen met kleine kinderen die naar school wel niet gingen. Die dan natuurlijk hun eigen situatie. En er zitten ook mensen nog steeds in zelfisolatie. Nog steeds? Ja, sommige mensen die op het punt staan om een nier te ontvangen... Ja, die willen het risico gewoon niet lopen. Die hebben dan ook hun kinderen in isolatie nog steeds. Die gaan dan niet naar school. Weet je dat ik me dat nooit echt gerealiseerd heb? Dat dat voor bepaalde groepen mensen zo ver ging. Ja. Of moest gaan. Ja. Ja, ik denk voor mensen... Natuurlijk, ja, iedereen heeft ermee te maken gehad. Maar voor jullie was het dan nog echt wel een heel stuk ernstiger. En ook je ouders niet. Nee, die kwamen boodschappen brengen met een doosje aan de deur. Waar hield je je aan vast in die tijd dat je geïsoleerd was? In eerste instantie heel erg aan veiligheid. Dat ik ben dus in mijn huis een soort bubbel had gecreëerd, dat voelde dan ook wel weer veilig. Tegelijkertijd is continu een afweging tussen veiligheid en eenzaamheid. Dus dat was het laveren daartussen. En ja, ik merkte dat als ik dan heel erg op veiligheid ging zitten, ging ik me ook wel weer heel eenzaam voelen. En daar was fysiek ook weer niet goed voor me. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, ik moet weer meer... misschien toch meer naar buiten. Maar ja, dan kwam dat angstige weer wat meer op van, ben ik al veilig? En continu daartussen, zeg maar, balans zoeken was wel echt een uitdaging. Ben jij inmiddels gevaccineerd? Ja, ik heb 2 moderne vaccinaties inmiddels, ja. En voel je daardoor dan helemaal veilig? Ik voel een soort basisveiligheid. Dus ik voel wel van, er is hopelijk iets van antistoffen. Maar dat is maar de vraag aan mijn patiëntengroep. Omdat wij dus die medicatie slikken die dat immuunsysteem onderdrukt. En dat is echt wat je nodig hebt om effect te kunnen bereiken bij vaccinatie natuurlijk. Dus je weet niet of het echt helemaal effectief is? Nee, dat wordt niet onderzocht. Dus je moet toch voorzichtig blijven? Ja, ik ben daardoor nog steeds wel voorzichtig. En ook wel het besef dat dat dus wel voor zeker langere tijd, zolang corona er nog is, wat echt best wel een tijd misschien nog wel gaat zijn. Hmm. Dus ja, dit is wel een beetje wat ik ook zou moeten accepteren. Ja. Voelde je op een of andere manier door de samenleving gesteund? Ja, in die tijd zeker wel. Dat waren die eerste maanden, weet je wel. Het was best wel een collectief van wij tegen corona gevoel. Met dat klappen voor de zorg en dat soort zaken. En ja, toen voelde ik me wel van... Ja, het was wel een soort van eenheidsgevoel of zo. Mm. Maar dat is ook wel gekeerd. Gekanteld. Ja. Ja. En wanneer was dat dan? Nou, ik denk in de eerste tijd was het nog heel erg het idee dat het tijdelijk was of zo. Dus dat het soort van, nou, dat gaan we even doen met z'n allen. Ja. En ik denk dat de zomer was even een soort van opluchting. Maar daarna kwam denk ik het besef van, dit is niet... daar gaan we weer. Duur, ja. Ja. Zeker nadat het na de zomer weer opnieuw ging, hè, met die tweede golf. Ja, die tweede golf was denk ik... Toen kwam de onrust ook wel. Ja. Van, komt die stress weer en de uitzichtloosheid. En hoe meer onrust in de samenleving, ja, hoe minder eenheid. Dat is toch wel een beetje hoe het is. Ja. Dus, en toen? Ja, toen kwamen er natuurlijk, dat was een beetje zo'n najaar, toen kwamen er heel veel discussies. Toen was het heel veel mening, heel veel... Ja, toen kwam die doorhouddiscussie ook op. Ja, precies. En dat alles wat extreem is gewoon naar. Dat als je dan mensen, als je de samenleving dan gaat kwantificeren op basis van economische termen, als in oudjes, hebben geen bijdrage meer. Maar wat is dan, weet je wel, wat is waarde toevoegen aan de samenleving? En als dat van die super extreme discussies worden... Ja, daar voel ik me echt niet prettig bij. Ja, ik vond dat eigenlijk best wel eng dat gebeurde. Ja, ik ook, ja. Dat, kennelijk broeit dat ergens en komt dat dan opeens omhoog? Ja, ik denk wel dat dat heeft corona, dat doet corona, denk ik. Of tenminste de onrust die het veroorzaakt. En in tijden van overvloed, dan heb je, weet je wel, dan is ruimte voor iedereen. En dus iedereen kan lekker zijn ding doen en dan is alles hosanna. En in tijden van tekort... En onrust in dit geval, dus je had tekort aan geld, inkomsten, vrije tijd, stressvrijheid. Ja, dan gaan mensen elkaar aanvallen. En dat is... De mens is de mens een wolf. Ja, Ja. Jij hebt een donornier. Nou, je hebt net al gezegd wat dat voor jou betekende tijdens de coronatijd. Maar is je hele leven daardoor veranderd? Want ik weet niet hoe het voor die tijd was. Nee, ik had echt een heel ander leven. Gewoon. Eigenlijk zoals... Jonge mensen hebben? Ja, weet je wel, in Amsterdam. Ik ging feestjes op reis. Redelijk standaard leven, denk ik. Maar ik heb in 2017 een hersenvliesontsteking gekregen. Toen was ik 30. En dat heeft mijn leven van de een op de andere manier echt acuut veranderd. In één dag ben ik in coma geraakt en lag ik op de intensive care, op sterven in eerste instantie. En heb ik 9 dagen in coma gelegen en wakker geworden in een totale verschrikkelijke toestand. Half blind, half doof, nierfalen, dus aan een dialyse. Ja, dat was een hele, hele heftige tijd. Maar ja, mijn nieren zijn dus niet hersteld daarna ook. Dus toen was de transplantatie... Dus het is een gevolg geweest van een hersenvliesontsteking. Ja. Die andere zaken zijn wel weer goed gekomen. Alleen die nieren niet. Nee, die zijn kapot. Die hebben de klap opgevangen van het orgaanfalen. Ja. Ik ben helemaal geen medicus, maar ik vind het zo gek... want ik vind ze ook totaal verschillende dingen. Een hersenvliesontsteking en nieren. Ik snap toch eigenlijk het verband niet zo goed, maar ja. Nee, ja, bij een hersenvliesontsteking gaat vaak bloedvergiftiging gepaard. Oh zo? Op een gegeven moment... ik was gewoon mijn hele lichaam had een total collapse, zeg maar. Uh-huh. En je nieren zijn dan van de vitale organen, je minst vitale organen... dus die vangen dan de eerste klap op. Oh zo is het. Ja. Oké. En toen moest je aan de dialyse... Ja, ik werd wakker uitkomen aan de dialyse. Ik lag aan een apparaat en nog. En hoe lang heb je dat volgehouden, die dialyse? Dat was iets meer dan een jaar. Ja, ja. Ja. Toen dacht je, dit is geen leven. Ja, het ging niet. Het was een verschrikkelijk jaar. Ik had de ene na de andere... Ik had buikvliesontsteking, een scheur in mijn buikvlies. Ik lag de hele tijd om de zoveel tijd in het ziekenhuis. Dialyseren is een soort vergelijking met een marathon lopen. En dan moet je om de dag... dus dat is fysiek heel zwaar. En ik had ook nog die rekening van die hersenvliesontsteking. Ik was echt, ik woog 45 kilo. Het was echt, ik dacht, dit ga ik niet redden op die wachtlijst. En toen? Toen heb ik een filmpje op Facebook gezet. En met een soort van schreeuw om hulp van wie zou mij willen helpen. Hmm. Door middel van een nier te doneren. Ik ben op zoek naar Speld in Hooiberg. Iemand, voor mij een held, die zijn nier aan mij af zou willen staan. Ja, het is voor mij echt van levensbelang. Anders dan red ik het niet. Het is ook het allermoeilijkste wat ik ooit heb moeten vragen. Maar ik moet. Want ik wil echt, echt heel erg graag weer gaan leven. Nou, dat filmpje ging viral. Het is bijna meer dan 3,5 miljoen keer bekeken. En onder andere door Anne Loes. Een super bijzondere vrouw uit het oosten van het land. En ik ken haar niet. En eigenlijk vanaf het moment dat we in contact kwamen... toen stroomde het echt supergoed. Zij wilde al een nier doneren. En 6 weken later... Het kon ook wat bloedgroep en zo? Ja, 2 weken later waren we match. En ze had al een operatiedatum. En 6 weken later had ik ineens een nieuwe nier. Ja. Dus terwijl het vaak zo gebeurt als mensen een nier afstaan... dan weten ze niet aan wie. Ja, het was wel heel spannend. In de zin van dat je... Ja, twee levens gaat verenigen, zeg maar, fysiek gezien. En, want doordat zij die nier gaf, raakte zij misschien ook wel in de risicogroep tijdens corona? Ik denk dat ze wel... maar zij is sowieso wel iemand die gewoon op haar fysieke en mentale gezondheid let. Maar in principe iedereen heeft 2 nieren. Ja. Ja, en als er dan eentje, heeft er eentje afgestaan en die ander neemt de taak volledig over. Dus zij staat er... Eigenlijk even zo goed voor. Het is niet zo dat zij opeens ook tot de risicogroep ging behoren... op het moment dat ze nog maar 1 nier had. Nee. Hebben jullie eigenlijk nog contact? Ja, zeker. Ja, heel gewoon fijn contact. Ja? Ja. Zij is ook heel blij ermee. Ja, ik merk wel dat het... zij wil het natuurlijk al doen, dus dat was haar intentie al. Dus, en ook, het is natuurlijk gewoon heel goed en soepel verlopen. Dus dat maakt haar blij en mij. Natuurlijk, want het gebeurt ook wel eens dat zo'n nier dan alsnog wordt afgestoten. Ja, het is heel spannend. Omdat je... Dat is natuurlijk wel heel lullig bijna. Heb je die nier afgestaan en dan... Dat was mijn grootste angst. Dat wilde snap ik niet. Ja. Niet voor mezelf, maar eigenlijk op dat moment ook vooral niet voor haar. Dus je wil haar ook niet teleurstellen. Ja, nou, gelukkig is het goed gegaan. Voel je dan meteen weer gezond? Hoe snel gaat dat dan? Ja, dat gaat dus echt heel snel. Dat is eigenlijk de eerste dag. Je werd dan ook weer wakker op een soort medium care na de operatie. En ik weet gewoon, ik heb daar heel... eigenlijk gewoon die hele tijd daarna met echt een glimlach van oor tot oor. Ik lag aan 1000 kabels, maar ik lag echt te stralen. Dat ik gewoon direct voelde, oh, ik heb weer energie. Het tintelde, mijn hele lijf tintelde. Gewoon, ja. Het is net als een auto die kapot is, weet je wel. Van waarbij een onderdeel en je moet het handmatig en het verversen. En je kunt maar 20 rijden waar andere 100 kunnen. En ja, zodra dat onderdeel weer erin zit, doet de auto het weer. En kun je wel, kun niet direct 100 rijden natuurlijk. Maar gewoon het feit dat je wel weer die kant op gaat, dat is gewoon fantastisch. Het is natuurlijk niet iets wat je iemand gunt, maar het lijkt mij aan de andere kant ook wel heel bijzonder om dat mee te maken. Ja, nou, het heeft mijn leven wel heel, heel erg veranderd op een positieve manier ook echt. In welke zin? Ja, ik kijk gewoon heel anders naar de wereld nu, sinds die tijd. Ja, het is allemaal. Ik was voorheen heel erg bezig met meer. Heel erg ook met de buitenkant, met het perfecte plaatje creëren. Maar ook heel onbewust of zo, dus gewoon op een soort autopiloot leven. En als je dan één keer alles kwijt bent geraakt, want zo voelde het echt toen ik wakker werd uit het coma, dacht ik echt, nee, ik ben alles kwijt. Gewoon mijn gezondheid. Je bent gewoon echt, als je gezondheid kwijt bent, ben je echt heel veel kwijt. Dan wordt ineens heel duidelijk wat belangrijk is en wat niet. En gewoon de mensen om je heen, van wie je houdt. Wie ben ik eigenlijk echt? En wat heb ik bij te dragen? En dat soort thema's worden ineens veel belangrijker. En ik vind wel dat het leven dan mooier wordt. Wat hoop je dat we hiervan allemaal hebben geleerd? Ik denk dat corona gewoon heel veel pijnpunten heeft blootgelegd. Als er zo'n onrust in de samenleving is, wordt alles op scherp gezet. En ja, je zag gewoon dat wat er eigenlijk al een beetje latent aanwezig was, kwam ineens zo superhard bovendrijven. Dus kansenongelijkheid, groepen die tegen elkaar worden gezet, discriminatie. Was weer een enorm topic en is nog steeds een topic natuurlijk. De natuur, in hoeverre die zich ineens terug kon vechten. Schone luchten. Als wij ons dus als mens terugtrekken, dan komt die natuur super hard op. Dat was ook wel een eye-opener, hè? Ja, vind ik wel. Ik denk dat al die dingen, al die contrasten die ineens boven zijn komen drijven, dat is niet voor niks. Dat is niet corona. Dat was er daarvoor al. En corona heeft puur spotlight opgezet. Maar ben je dan ook niet bang dat alles weer gewoon teruggaat naar het oude? Ja, heel erg. Ja. Ik zou het echt. Een gemiste kans eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ik hoop, en ik hoop niet dat het een soort naïeve hoop is, maar dat wat in ons gezicht gedrukt is, toch wel echt indruk heeft gemaakt. En dat we daar iets mee gaan doen. En toen jij zelf in die zelfisolatie zat, kon je misschien ook niet zo goed voorstellen dat mensen zich over hele andere dingen druk gingen maken. Dat klopt. Je leeftijdsgenoten die dan al. Die bepaalde dingen misten of zich opliepen te vreten over niet meer naar feestjes kunnen, niet meer naar festivals. En dat ik denk, als je je gezondheid kwijtraakt, wow. Goed, dat is natuurlijk mijn perspectief, omdat ik dat ooit heb ervaren. Maar dat is dan zo'n contrast. En toen dacht je, vroeger was ik zelf ook zo. Ja, ik denk als de pandemie 7 jaar geleden had plaatsgevonden, was ik dat ook geweest. Dus vanuit dat perspectief kan ik dan wel weer ook begripvol en mild naar zijn. Maar als je dan in zelfisolatie zit, dan wil je echt zo schreeuwen bijna. Precies. En als je dan allemaal jongeren zit die dan ook illegale feesten gaan organiseren, omdat ze vinden dat ze er recht op hebben en zo. Ja. Vond je ergerlijk? Soms wel. Ik denk, het is dan zo erg om even een tijdje niet dat te hebben. Ja, komt wel weer. Ja, alsof dat het allerbelangrijkste in je leven is. Ja, nee, niet. Maar dat natuurlijk als je 20er bent wel. Maar je komt er hopelijk op het moment achter dat het niet zo is. Je bent een coachingspraktijk gestart. Ja, klopt. Ja, denk je dat je alles wat je hebt meegemaakt, je kan helpen bij je werk? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat. Dus dat ik een soort van massive transformatie heb doorgemaakt in een paar jaar. En dat is best wel een intens proces. En iets wat fijn is als je daar begeleiding bij krijgt. Ik heb super veel fijne mensen ontmoet op mijn pad. Therapeuten, healers, fysiotherapeuten. Ik kan het gek niet bedenken. En die mensen die hebben mij zo geholpen. En het lijkt me gewoon heel fijn om ook zo iemand te kunnen zijn voor. Zo 70% van de samenleving maakt een crisis door op een moment in zijn of haar leven. Dus als je daarbij gesteund kunt worden, dat is supermooi. Dat is nu je doel. Ja, dat is dus mooi. Niet alleen een transplantatie, maar ook een transformatie. Ja, van transplantatie naar transformatie. Dat is een goeie. Ik wens je ontzettend veel succes daarmee. Dank je wel. En dank je wel voor het gesprek. Ja, jij bedankt. Ja. Het gesprek met Lotte Mertens heeft me toch wel weer de ogen geopend. Hè? Dat er mensen waren die 3 maanden volledig in quarantaine gingen. Dat die echt ook helemaal niemand hebben gezien. Ja, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En wat ik heel erg mooi van haar vond, is dat deze heftige ervaring er bij haar voor gezorgd heeft dat zij nu anderen wil helpen met haar coachingswerk. Dus je hele levenshouding verandert eigenlijk door zo'n gebeurtenis. En nou ja, ondanks dat ze gevaccineerd is, is ze nog steeds voorzichtig. En zeker nu die besmettingen weer oplopen, ja, kan ik me dat eigenlijk ook heel goed voorstellen. Gelukkig maar dat wij gepaste afstand hebben gehouden. Mooi gesprek. En een bijzondere vrouw, Lotte Mertens. En zeker geen doorhoud. De titel van deze podcast maakt veel los bij mensen. Maar waar komt die term nou eigenlijk vandaan? Wij vroegen het schrijver en taalkundige Wim Daniels. De uitdrukking het doorhoud vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Ik ben niet heel bijbelvast, dus ik zal het ongeveer vertellen zoals ik het in mijn herinnering heb. In het bijbelboek Lucas, daar gaat het op een gegeven moment over de gang van Jezus naar zijn kruisiging. En dan spreekt hij onderweg tegen mensen die staan te kijken. En dan is hij natuurlijk in een droeve stemming. Hij wordt nog wel geholpen door Simon van Cyrene. Heb ik altijd een mooie naam gevonden, Simon van Cyrene. Maar dan zegt Jezus tot de omstanders, kijk eens wat hier gebeurt. Als dit men het groene hout al aandoet, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? En dat woordje dorre, dat is verwant aan dorst, want de oorspronkelijke betekenis van dor is droog. En hout, dat heeft in zijn oorspronkelijke betekenis ook al die betekenis hout of bos. Misschien dat oorspronkelijk betekenis iets met steken of graven te maken heeft. Maar je zou door hout kunnen vertalen met brandhout. Nou ja, brandhout, dat is niet meer veel waard. En dat is ook de betekenis die aan dorhout gegeven is in coronatijden. Pijnlijk vind ik zelf, niet prettig. Maar goed, de oorsprong is dus de Bijbel. Dorhout in het Bijbelboek Lucas komt dorhout voor. Tot zover. Wim Daniels was niet de enige die aansloeg op die term dorhout. Luister maar. Hoi Mieke. Ik ben Carlijn, ik ben zelf student, maar ik werk ook in de ouderenzorg bij de dagelijkse verzorging. En ik heb dus tijdens de coronacrisis een hele kwetsbare groep van dichtbij meegemaakt en mogen zien en mogen helpen. En wat ik zelf best wel lastig vind aan de term doorhoud, is dat we van al deze mensen één grote soort identiteitsloze anonieme groep maken. Ik vind het zelf heel lastig dat wij voor hun nu gaan bepalen wat het leven waard maakt. Terwijl ik van dichtbij heb gezien dat deze groep mensen stuk voor stuk, dus echt per persoon, nog geluk kunnen halen uit hele kleine dingen. En ik denk dat het heel kwalijk is dat, dat we zo'n stempel op deze groep drukken. Terwijl deze groep uiteindelijk ook uit personen bestaat die dus nog steeds geluk kan halen uit het leven. Groetjes, Carlijn. Hoi Mieke, ik ben Saskia, 43 jaar en woon samen in Amsterdam met mijn gezonde vriend van 36. Ik heb astma en diabetes type LADA, waardoor ik in de risicogroep val voor COVID. Sinds de komst van corona en het daarbij gekozen beleid van de overheid zijn wij in isolatie gegaan. Met uitzondering zijn werk, aangezien dit onmogelijk vanuit huis kan. De beperkte bezigheden binnenshuis of in de tuin worden eentonig en saai. Alles bij elkaar maakt het zwaar. Voor mij als risicogroeper, maar ook zeker voor een gezonde partner en of kinderen. Ik denk dat mensen zich dit vaak niet beseffen, maar dit wel echt aandacht verdient. Het treft niet alleen de risicogroepers zelf, maar ook de directe omgeving. Hoe naar is dat eigenlijk? Al die tijd in een strikte lockdown. Ook zij, onze naasten, en daarnaast al snel doorhout werd benoemd. Hoe pijnlijk is dat? Alsof wij geen leven hebben en niet meedoen aan de maatschappij. Of het simpel is om COVID buiten de deur te houden, terwijl dit van levensbelang is. Of wij maar gewoon hele dikke vette pech hebben. Want de rest moet door. Dat maakt mij erg verdrietig en is een kwalijke zaak. Dus stay safe en denk ook aan anderen. Want wat stelt een samenleving anders nog voor? Dit was mijn verhaal. Warme groetjes van Saskia.

Extreme regenval, zoals bij de overstromingen in Limburg deze zomer, gaat vaker voorkomen. Het is namelijk een gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook Nederlandse klimaatwetenschappers aan hebben meegewerkt. Onderzoeker Sjoukje Philip vertelt bij het Jeugdjournaal wat ze hebben geconstateerd. We hebben gekeken wat de link met de klimaatverandering is. De link tussen regen en klimaatverandering. En inderdaad gevonden dat de hoeveelheid regen meer is geworden doordat het klimaat warmer is geworden. We proberen allemaal ons steentje bij te dragen aan een beter klimaat en milieu. Dat kan door betere voeding te kopen, maar is biologisch voedsel, bijvoorbeeld vlees, ook echt beter voor het milieu? Volgens Teun van de Keuken van de Keuringsdienst van Waarde hebben deze twee zaken niets met elkaar te maken. Hij vertelt dit aan tafel bij Eva Jinek. Dit is heel wonderlijk. Je denkt dus dat biologisch en goed voor het milieu, dat gevoelsmatig denk je dat hoort dat hetzelfde. Bij elkaar. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Ik heb er ook wel eens een kippenboer over gesproken. Die zei van ja, dat is toch gek dat je dat denkt. We weten toch allemaal dat dat niet zo is. Dus in de voedselwereld weet iedereen dat dat niet zo is. Zeg dus biologisch betekent biologisch voer. Dat betekent dat dieren meer ruimte hebben.